μοιραστή μου. Γκρίζα η ζωή ξανά και η μοναξιά βαθιά σαν παλιά ταινία που δει. Μια ταινία της σιωπής, πρώτο ρόλο παίζεις εσύ. Και ακόμα να φανείς, και ακόμα να φανείς, και ακόμα να φανείς. Τα φώτα σβήνουν πάλι, μόνη δεν μπορώ να ζω μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Ψάχνω πως να αντισταθώ, τη μορφή σου αναζητώ. Θα χαθώ αν δεν σε δω, σ' έναν κόσμο της σιωπής. Είμαι μόνη μην αργείς, μια στιγμή να ξαναρθείς. Στο μυαλό βαθιά η βραδινή μοναξιά σαν το κύμα με χτυπά. Τι να πω, πού να σε βρω, πριν χαθώ μες στο καιρό. Κάνε κάτι μην αργείς, κάνε κάτι μην αργείς. Έλα αγάπη μην αργείς. Τα φώτα σβήνουν πάλι, γκρίζα η ζωή ξανά και η μοναξιά βαθιά σαν παλιά ταινία βουβή. Μια ταινία της σιωπής, πρώτο ρόλο παίζεις εσύ. Και ακόμα να φανείς, και ακόμα να φανείς, και ακόμα. Μια ταινία της σιωπής, πρώτο ρόλο παίζεις εσύ. Και ακόμα να φανείς, και ακόμα να φανείς. Έλα αγάπη, μην αργείς.